सब कुछ उनको बता देना, हाल मेरा वो पूछे तो चुपके से खाक उड़ा देना। नजद के तपते सहराओं की छम छम रोती शाम लिए जा, बाद सबा है बाद सबा एक दर्द भरा पैगाम लिए जा, एक दर्द भरा पैगाम लिए जा। दिल के सब ख्वाब सुहाने अशकों में बह जाएंगे, लुट जाएगा प्यार मेरा कुछ अफसाने रह जाएंगे। जिसमें भरा है खून जिगर का तू वो छलकता जा, एक दर्द भरा पैगाम दिए जा।